era. Lasă-mă, mamă, să cânt, la la la la la la la la, cam la inimă dor mult, la la la la la la la. Că vrea și ele să-l învețe, la la la la la la la la, trecând vara prin fânețe, la la la la la la la. L-am cules din deal din voi, măi, la la la la la la la la la la, de la feche și flăcăi, măi, la la la la la la la la, din cireșul dat în floare, la la la la la la la la, de la cerul plin cu soare, la la la la la la la, din cireșul dat în floare, la la la la la la la la, de la cerul plin cu soare, la la la la la la la.